Je zou zeggen, is het theetijd op dit uur? Nee, maar wel after tea en we will be there after tea. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Bijzonder nummer uit de jaren 60. Had iets te maken met T-set. Misschien weet je dat nog, of misschien helemaal niet. Dan als je beneden de 40 bent, dan weet je het überhaupt niet, denk ik dan. Hey, welkom bij de show, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren vertroetelen met lekkere muziek, met heel veel afwisseling. En het eerste voorproefje kreeg je natuurlijk al aan het begin van de show. Maar we hebben ook wat te bespreken vandaag. Dus alle reden om de oren gespitst te houden. Bijvoorbeeld, we gaan het zo meteen hebben over een nieuw hoofdstuk bij de TIO Business School. Dat is een school, natuurlijk. Ze gaan iets nieuws doen. Wat dan wel, dat gaan ze zo meteen uitleggen hier in de show. Er komt ook een column aan, een column van Han van Oorst. Hij gaat het hebben over lof der ratten. Er is veel discussie over ratten. En hij gaat erop in. Hoe kijkt hij daarnaar? Ook wel interessant. Dus dat komt eraan over een minuut of 25. Dan tenslotte vandaag in de show kosten voor een uitvaart. Daar wordt ook heel veel over gesproken. Hoe kan het nou dat het zo hoog is? Nou ja, het wordt straks allemaal uitgelegd hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. You for your Dit is de late avond. Wat een prachtige muziek, hè? Toch? Mariah Carey hier in Vision of Love hier in de show bij De Late Avond. Maar ik ben ervoor met Lady of the Dawn. We gaan praten over scholing. Hier is mijn collega Tera Cox. Rosalie Bambara begint aan een nieuw hoofdstuk van haar leven bij de Tio Business School. Rosalie, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Rosalie, een nieuw hoofdstuk beginnen. Is dat echt een césuur of een keerpunt in je leven? Of begin jij vaak in nieuwe hoofdstukken? Ik doe wel veel dingen in het leven, dat klopt. Maar ik denk dat dit wel een nieuw hoofdstuk is. Ik heb mijn master achter de rug. Ik heb heel veel ervaring opgedaan tijdens mijn master met onderzoek doen. En ik ga nu inderdaad bij een hbo-instelling werken waarbij ik daarmee aan de slag kan. Dus het is wel echt een nieuw hoofdstuk. Vroeger gaf ik programmeerles en dat is nu niet meer aan de orde. Dus echt iets nieuws. Ja, want je bent afgestudeerd als onderwijswetenschapper. Wat houdt dat precies in? Dat ik alles weet over leren. Dat ik alles weet wat mensen motiveert. Hoe mensen leren. Alles is een beetje overdreven. Er zijn wel heel veel boeken die ik in ieder geval heb gelezen. Niet allemaal. Maar ja, onderwijswetenschap is. Je weet gewoon heel veel van onderwijs. En op mijn gebied serious games. Serious games? Ja, dus leren door te spelende wijs leren. Je leert door een spel. Ja, want je had het net over motivatie. Belangrijk punt in het onderwijs, dat weten we eigenlijk allemaal wel. En die games motiveren leerlingen om... Is dat omdat ze op korte termijn resultaat halen en het meteen zien? Nou, bij mijn onderzoek overigens... Vertel. Ja, was dat resultaat eigenlijk helemaal nul. Dat motiveerde niet, leerresultaten gingen niet omhoog. Maar over het algemeen heb ik heel veel onderzoeken gelezen waarbij dat wel zo is. Maar ik denk over het algemeen niet zozeer dat het een spel moet zijn, maar vooral dat het betekenisvol moet zijn. Een student moet begrijpen waarom die iets doet. En dan gaat het betekenisvol worden, denk ik. Ja. En de manier van leren is echt voor iedereen anders. De een, hadden we het over taal. De een die is leert door te stampen en de ander die leert door actief mee bezig te zijn. Ja, dat begrijp ik. Dat is eigenlijk heel persoonlijk. Ja. Ja. Nou heb je gekozen voor het onderwijs, voor de TIO Business School. Er zijn zoveel tekorten. Ik zou zeggen, te kust en te keur kan je vacatures vinden. Waarom heb je gekozen voor deze opleiding, hbo-opleiding? Ja, onder andere omdat de vacature me aansprak. Praktijkgericht onderzoek, daar zochten ze een docent voor. Ik dacht van, nou, lijkt me leuk. Dat heb ik de afgelopen jaren gedaan. Maar tijdens mijn sollicitatiegesprek, was wel grappig, hoorde ik de vestigingsmanager zeggen dat zij heel veel met AI gaan doen. En toen dacht ik van, nou, ik ben hier wel echt op mijn plek. Dus ik dacht van, ik heb vragen gesteld, wat gaan ze dan precies doen met AI? Nou, elke student die krijgt zijn eigen AI-studiemaatje. En dan echt voor elk vak. En wat zijn dan zo al de vakken bijvoorbeeld op die school? Praktijkgericht onderzoek. Dat is even het enige die ik weet. Ik weet nog niet heel veel van het rijlen en zeilen al daar. Ze krijgen Duits bijvoorbeeld. En dan krijgen ze dan het boek is dan digitaal. En daar hebben ze een GPT van gemaakt. En daarmee kunnen ze het hele boek gaan bevragen. En heb je daar hoge verwachtingen van? Want sommige mensen denken, ja, ze hoeven zelf niks meer te kunnen. Ze vragen alles naar AI of AI. En dan komt er een verhaal uit rollen. Ja, nee, zo werkt het echt niet. Vertel. Ja, het is niet zo dat er zomaar een verhaal komt. Natuurlijk komt er een verhaal uitrollen. Maar dat wat er uit komt rollen, is nog niet jouw verhaal. En dat kun je als je studenten leert kennen. Weet jij heel goed als docent zijn of het zijn verhaal is of het verhaal wat gegenereerd is. Nou vind ik dat voor een stuk schrijven wel belangrijk dat studenten echt wel zichzelf eerst zelf schrijven en desnoods laten verbeteren door AI. Maar voor programmeren heb ik daar een stuk minder moeite mee. Denk ik van, ga maar lekker AI gebruiken om te leren programmeren. En laat het zelfs AI maar programmeren. Welke leerlingen stromen in bij die school? Allemaal, als het goed is, allemaal studenten die een ondernemende achtergrond hebben. Ze willen een eigen bedrijf beginnen of ze nemen het bedrijf van hun ouders over. En ze komen uit HAVO, VWO, MBO? Het zijn HBO-studenten, dus het zijn echt studenten die instromen vanuit de HAVO of het MBO. Ja, en die komen dan het HBO bij jou terecht. En als ze eenmaal afgestudeerd zijn, waar gaan ze dan zoal en wat voor soort bedrijven gaan ze dan werken? Ja, het zijn echt studenten die vervolgens een eigen bedrijf gaan oprichten. En dat kan uiteenlopend zijn. Allerlei verschillende onderwerpen kunnen daar... Ik heb geen idee. Nou, heb ik over jou gelezen dat je drie dingen heel belangrijk vindt bij het onderwijs. Motivatie, persoonlijke groei en inspirerende leerervaringen. Ja. Ik wou ze even alle drie met jou aflopen, want ik ben het met je eens. Maar hoe bereik je dat? Laten we beginnen met motivatie. Het probleem in het onderwijs. Ja, ja. Nou, dat is dus heel erg afhankelijk van de student. De student die bepaalt wat hem of haar motiveert. En de een motiveert hem door te gaan zitten blokken. En de ander heeft een hele andere manier van leren. Ja. En ik probeer ze te motiveren. Ik denk dat dat helpt door betekenisvolle projecten te maken. Dus niet allemaal hetzelfde opdrachtje te geven. Maar ga maar eens nadenken over... En ik weet dus nog niet hoe het vak eruit gaat zien. Maar ik ga derdejaars studenten lesgeven. Ze gaan een project doen. En ik hoop eigenlijk dat ze allemaal een eigen project krijgen. Of een keuze kunnen maken binnen hun eigen bedrijf. En ik denk dat dat motiveert. Jij zoomt dus wel echt even op die leerling in en het project wat ze gaan doen. En aan de hand daarvan krijgen ze een passende opdracht die hen motiveert. Ja. Persoonlijke groei, hoe zie jij dat? Toen ik begon in het onderwijs, had je leerlingen die niks wisten van websites maken. Na zoveel weken konden ze deze eerste pagina maken. Dan van, kijk, dat is groei. En als ze dat ook nog leuk vinden om te zien. Ik heb wel eens meegemaakt van een leerling die zei van, mevrouw, u legt het nooit uit. Nee, dat weet ik. Ga maar even puzzelen en dan, dat gaat jou helpen. Jaren later zat die jongen op het HBO en die kwam naar mij toe, online. En die zei van, mevrouw, ik kan me nog zo goed herinneren wat u toen zei. Maar ze doen het hier op de universiteit, doen ze het ook. En ik leer er heel veel van. Nou ja, je kan beter leren hoe een wegwijzer werkt dan dat iemand je de weg zelf wijst. Want dan kan je het nog niet zelf. Dat vind ik een goed voorbeeld. Die ga ik onthouden. Oh, oké. Die ga ik meenemen. Ja. Dus dat is ook opgelost. Blijven bij het derde punt zitten. De inspirerende leerervaring. Wat vind jij nou een inspirerende leerervaring? Ja, ik vind het inspirerend als een docent, en die heb ik ook meegemaakt, vertelt vanuit zijn eigen praktijk, vanuit zijn eigen ervaring. En niet omdat hij een hoofdstuk uit een boek aan het voorlezen is, maar echt iets van, kijk eens, dit heb ik meegemaakt. Zo heb ik het opgelost. Daar ben ik tegen aangelopen. Dat vind ik inspirerend als iemand zijn ervaring vertelt. Nou, dankjewel. Heel veel te weten gekomen, Rosalie Mambare, over dit nieuwe hoofdstuk in jouw leven. Ik wens je daar heel veel succes bij en ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek, Rosalie Mambare. Onderwijswetenschappen en ook nog creatief ondernemen. En ze gaat werken bij de TIO Business School. Dankjewel. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Infini, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer. Les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer qu'on va danser le long des golfes clairs. A des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Près des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs. via. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love. Het illustere duo Dolly Parton en Kenny Rogers samen in Islands in the Sun. En daarvoor Charles Trenet met La Mer hier in de show, hier in de late avond. Tijd voor ons tweede onderwerp zo meteen. Een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over lof der ratten. Han vertelt waarom hij ratten toch wel aardige beestjes vindt. Maar hij vraagt zich ook af waarom we ze zo haten. Je hoort het zo meteen na deze prachtige van Gregorian. So sad. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Overflakkee is groot alarm geslagen wegens de opmars van de rat. Dat hadden ze net zo goed bij u in de gemeente ook kunnen doen, want dit knaagdier is tegenwoordig overal waar je ook woont. Het is niks bijzonders meer als je in je eigen tuin of op de stoep een rat ziet wegschieten. Je gruwelt dan, want van alle schepselen gods is de rat bij de mensen op de mug na het meest gehaat. De plaatselijke overheid voert overal oorlog tegen de ratten, maar die slimme beesten weten zich steeds weer aan onze uitroeicampagnes te onttrekken. Ze worden immuun voor gifstoffen. Ze laten die liggen. Ze trekken de conclusie gevaar als ze een dode soortgenoot zien liggen. Ze weten altijd aan ons te ontkomen. De vraag is, waarom zijn wij mensen van die rattenbestrijders? Ergens in ons hoofd spookt de gedachte dat ze besmettelijke ziektes verspreiden, in het bijzonder de pest, kijk maar naar de middeleeuwen. Ook eten ze mee van onze voorraden, maar dat staat bij de gemiddelde burger niet voorop. Die vindt het vooral vieze en smerige beesten. Eigenlijk is dat een vreemde gedachte, natuurlijk. Net als wij doen ze aan poepen en pissen, maar ze laten niet zomaar alles vallen en lopen. Ze hebben daar vaste plekken voor, noem het maar latrines. Ook zijn ze steeds bezig hun eigen lijfje schoon te houden. Dat is punt 1. Nu punt 2. Het zijn alleseters. Wat wij weggooien en op straat ligt te verrotten, van welke aard dan ook, dat gaat bij hen door het mondje. Wat dat betreft zijn ratten eerder opruimers dan vuilmakers. Het zijn ook geen daklozen, ze bouwen holen of ze vestigen zich tussen muren waar ze dan hun jongen grootbrengen. Misschien haten wij mensen de ratten wel zo verschrikkelijk omdat ze op ons lijken. Een eenzame rat wordt gek en sterft van verdriet. Het zijn sociale dieren die niet zonder elkaar kunnen. Daarom leven ze in grote families. Laat ik het eerlijk toegeven, de structuur van die familie is vanuit menselijk oogpunt niet meer van deze tijd. Althans op grote delen van de wereld, waaronder het onze. Sterke mannetjes houden er een hele harem op na. Ze dulden in de familie geslachtsgenoten, maar die moeten zich heel kalm en op de achtergrond houden en vooral niet opvallen als ze ook eens een meisje willen versieren. Want dan treedt de patriarch streng op. Ze moeten ook allerlei karweitjes verrichten, zoals het bijhouden van de gezamenlijke voedselvoorraad. Ratten doen in principe lelijk tegen leden van andere families. Ze zijn heel erg van eigen volk eerst. Ook onderdrukken de mannetjes de vrouwtjes, zoals dat tegenwoordig onder veel pubers weer in de mode lijkt te zijn. Aan de andere kant rouwen ze als een naaste overlijdt. Ze eten minder, ze lopen rusteloos rond, ze worden zelfs vatbaarder voor ziekte. Eigenaars van tamme ratten wordt altijd aanbevolen een overleden dier een tijdje te laten liggen, zodat de anderen eraan kunnen ruiken, de dood kunnen vaststellen, aan het verlies kunnen wennen. Dat is beter voor de verwerking. Lief, hè? Het volgende is minder lief. Bij voedselgebrek kunnen ratten overgaan tot kannibalisme. Als je een bruine rat opsluit bij de nauw verwante zwarte rat, dan maakt de bruine de zwarte onmiddellijk af. Daarna eet hij het slachtoffer op. Ze zeggen wel eens lekkere dieren. De bruine rat is het meest alomtegenwoordig in Nederland. Toch is deze soort hier pas in de 18e eeuw gearriveerd. De zwarte ratten waren het haasje of het bokje. Hoe je het ook wilt formuleren, maar tegenwoordig schijnen ze weer aan een soort opmars bezig te zijn. Hoe dan ook, niets menselijks is die ratten vreemd. Wellicht op massamoord na. En daarom hebben we zo'n hekel aan ze. Ratten houden ons een spiegel voor. En nu de ratpijken. Dean Martin, Sammy Davis Jr. en Frank Sinatra. Start of the Blues. They heard the breeze.

je niet waarvoor je vecht? Weet je niet waarvoor je vlucht? Weet je niet meer wie je bent? Neem een kleine stap terug. Neem een kleine stap terug. Neem een kleine stap terug. Neem een kleine stap terug. Neem een kleine stap terug. Je lijkt steeds meer op mij. En vroeger was ik ook als jij. Neem af en toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij. En iedereen heeft zo zijn tijd. Neem af en toe een kleine stap terug. Je lijkt steeds meer op mij. En vroeger was ik ook als jij. Neem af en toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij. En iedereen heeft zo zijn tijd. Een geweldig lied van alweer een jaar of 12 geleden van Fit en Laura Jansen samen in Stapje Terug. En voor Luna de Sandero. Je hoorde Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. en nog meer moois in ouderwetse mono. En dan ook nog gestript uit een concertopname. Dus het zag er allemaal vrij uit op YouTube. Maar qua klank was het wel even wat minder. Over een paar minuten gaan we praten over uitvaarten. Waarom zijn die zoveel duurder tegenwoordig? Je hoort het zo meteen hier in de show na Hot Chocolate. En deze. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your don't remember. De kosten van een uitvaart lijken steeds verder op te lopen. Soms wel tot boven de 10.000 euro. Klopt dat beeld? En hoe kun je daar nu op voorbereiden? In de studio Monique Koepras van uitvaartorganisatie Infinity, die jaarlijks zo'n 100 uitvaarten in onze regio verzorgt. Mevrouw Koepras, welkom in het programma. Klopt het beeld nou dat die prijzen op dit moment echt werkelijk de pan uitreizen? Nou, ik heb even een onderzoekje gedaan naar aanleiding van al het nieuws daarover. En natuurlijk zijn de uitvaarten in de loop der jaren een stuk duurder geworden. Maar dat weet iedereen ook. Je portemonnee wordt steeds leger ook vanwege alle dingen die duurder zijn geworden. Dus ik ben zelf even op onderzoek uitgegaan van hoe zit dat nou ten opzichte van de normale inflatie die er is geweest. Althans, normaal tussen aanhalingstekens. En de inflatie in de uitvaartbranche. En eigenlijk loopt in de uitvaartbranche de inflatie is lager dan de algehele inflatie. En dat komt denk ik ook doordat een aantal onderdelen van de totale inflatie helemaal niks met de uitvaartbranche te maken hebben. Maar er zijn inderdaad wel pieken geweest dat de inflatie hoog was. Met name in 2022-2023 was het zo'n 10%. En dat was ook eigenlijk in de algehele inflatie in Nederland. Een uitvaart is eigenlijk altijd al een kostbare aangelegenheid geweest. Maar wat zijn dan de grootste kosten van een uitvaart? De grootste kosten, ja, je hebt natuurlijk dingen in basis nodig. Dat zijn de kosten die er altijd zijn. En ja, dan hangt het er een beetje van af hoeveel mensen komen er naar een uitvaart. Oftewel, hoeveel consumpties ga je genieten. Ja, dat zijn prijzen die kunnen aardig oplopen. Want ja, tegenwoordig is het best wel dat mensen het leven willen vieren met een hapje en een drankje. En als daar 200 man een hapje en een drankje doen, ja, dan heb je zo al 2.000 euro aan kosten voor consumpties erbij. Maar een basisuitvaart? Maar in basis ja, is er niet zo veel waar anders. Waar moet ik aan denken? Nou ja, ik heb zelf op mijn website een voorbeeld gegeven van een kleine uitvaart waarvan je de basisdingen die je nodig hebt bij een uitvaart, die zitten daarbij inbegrepen. En dan bijvoorbeeld 25 mensen met een kopje koffie en een plakje cake of een bonbonnetje. En dan zit je toch al op zo'n 6100 euro. En dan heb je het nog maar over 25 mensen. En dan heb je nog geen toeters en bellen. Dus je hebt gewoon een eenvoudige kist. Maar daar zijn natuurlijk heel veel variaties in. Die kunnen oplopen tot in de 10.000 euro bij wijze van als je zou willen. Ja, is het daarom verstandig om al op een jonge leeftijd geld apart te zetten voor je eigen uitvaart? Of je goed te verzekeren? Nou, verzekeren moet je eigenlijk doen op het moment dat je denkt, als ik nu omval, dan kan ik het niet betalen. En dat moet je zien te voorkomen natuurlijk. Dus dan is het verstandig, zeker met jonge gezinnen, waar nog een hele carrière moet gaan komen, is het verstandig om je gezin te verzekeren dat als een van allen omvalt, dan, ja, dan moet je wel ook een mooie uitvaart kunnen verzorgen. Ook al wil je daar natuurlijk helemaal niet aan denken, maar dat is dan wel verstandig. Maar naarmate je ouder wordt en misschien wat meer spaarcentjes hebt en zo, ja, dan denk ik volkomen nutteloos om je te verzekeren als je het gewoon kan betalen. Maar een bedrag van 10.000 euro is helemaal niet zo raar om dat daarvoor te rekenen. Tegenwoordig is dat niet meer zo raar. Zeker als je heel jong bent. Hè, dan sta je midden in het leven en dan heb je inderdaad veel mensen die komen. Veel mensen die je versnaperingen aanbiedt. Je wil veel meer tijd in zo'n aula. Dan komen er allerlei dingen bij die je toch anders wil dan standaard. Denken aan je eigen uitvaart vinden veel mensen ingewikkeld of eng. Welk advies heeft u voor mensen die dit steeds voor zich uitschuiven? Ik denk dat het heel verstandig is om in ieder geval met je naasten over te spreken. Wat je zou willen als. Ja, en zeker als je zelf een beetje de regie wil hebben, is het verstandig om daarover te praten. En iets wat ik veelvuldig zie en merk, is dat mensen me al benaderen op voorhand en het al geregeld willen hebben voor het geval dat. En dan hoeft er niet altijd al iets aan de hand te zijn. Maar gewoon mensen die wat ouder worden, denken, ja, ik wil het toch geregeld hebben. Maar dan ook kan ik gewoon bij u langskomen, een soort intake doen. Ja. En dan al mijn wensen kenbaar maken. Dat ja, als het zover is, ja, dat niemand opeens moet gaan zoeken naar allerlei precies, dingen. Precies, precies. En wat ik ook heb, als de drempel te groot is om erover te praten, is een wensenboekje. En in dat wensenboekje staan allerlei dingen waar je over na kunt denken, wat erbij komt kijken of eventueel bij kan komen kijken om je uitvaart vorm te geven.